stronie nowatradycjapolskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 marca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Zaostrzone ograniczenia sanitarne już od soboty w całej Polsce. Uczniowie wracają do nauki zdalnej. Po największej liczbie nowych zakażeń COVID-19 od listopada, także Francja zaostrza restrykcje. W gminie Dębica na Podkarpaciu dron kontroluje jakość powietrza. Od soboty już w całej Polsce zaostrzone ograniczenia sanitarne. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o ponad 25 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 253 osoby. Minister Adam Niedzielski poinformował, że w związku z trudną sytuacją epidemiczną obostrzenia, które do tej pory funkcjonowały regionalnie, zostają rozszerzone na cały kraj. Zamknięte zostają hotele, oczywiście z wyjątkiem hoteli robotniczych i pewnych konkretnych wyjazdów służbowych, ale ich lista będzie precyzyjnie określona w rozporządzeniu. Ograniczamy działalność galerii handlowych w skali całego kraju. Zamknięte zostaną kina, teatry, muzea, galerie i inne takie obiekty rozrywkowe. Również zamknięte zostaną baseny, sauny, solaria i obiekty sportowe. Dodatkowo najmłodsi uczniowie podstawówek wracają od poniedziałku do nauki zdalnej. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył, że zdalna nauka w klasach od pierwszej do trzeciej zbiegnie się z przerwą świąteczną w szkołach. Zdecydowaliśmy się na to przede wszystkim ze względu na to, że w najbliższym czasie czeka nas okres ferii wielkanocnych. Ta nauka i tak przez najbliższe tygodnie będzie naznaczona kwestią ferii. Kolejnych decyzji dotyczących szkół będzie się można spodziewać po Wielkanocy. Po świętach podejmiemy decyzję. Najprawdopodobniej o powrocie do kształcenia hybrydowego w klasach 1-3, bo to jest taka decyzja przejściowa. Przedszkola i żłobki do 9 kwietnia będą działały bez zmian. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Także od soboty Francja zaostrzy restrykcje sanitarne w dwóch regionach, m.in. w aglomeracjach Paryża i Lille. Rząd rozważa wprowadzenie lokalnych lockdownów przez cały tydzień lub tylko w weekendy. Decyzję jutro ogłosi premier Jean Castex, a we Francji potwierdzono dziś ponad 30 tysięcy zakażeń koronawirusem, najwięcej od połowy listopada. Rzecznik francuskiego rządu Gabriel Attal poinformował, że sytuacja epidemiczna w aglomeracjach Paryża i Lille jest najgorsza w całym kraju i że wskaźniki zapadalności przekroczyły tam próg alarmowy 400 przypadków na 100 tysięcy testów. Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń na kilku terytoriach. W przyszłych godzinach władze państwowe przeprowadzą konsultacje z lokalnymi władzami w regionach Île-de-France i Hauts-de-France. Oświadczył Gabriel Attal. Rzecznik rządu dodał, że zamknięcie szkół w tych regionach nie jest brane pod uwagę i że nowe przepisy wejdą w życie w nadchodzący weekend. Sytuacja epidemiczna na północy Francji w regionie Hauts-de-France pogarsza się już od kilku tygodni. Miesiąc temu w Dunkierce wprowadzono weekendowy lockdown. W Paryżu z kolei od dwóch tygodni lekarze alarmują, że na Ojomach brakuje miejsc dla pacjentów z COVID-19. Obecnie w całym kraju oprócz trzech aglomeracji obowiązuje godzina policyjna. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W Krakowie sprawdzą, czy bezdomni mają już za sobą zarażenie koronawirusem. Kilkaset osób zostanie przebadanych na obecność przeciwciał. Fundacja Przystań Medyczna na zlecenie krakowskiego magistratu rozpoczyna testy w noclegowniach oraz miejscach przebywania bezdomnych. Dobrze, proszę pana, zrobimy jedną kucie tu w palec. Żeby nie bolało. Przytrzymać sobie tu. Kasetkowy test, więc za parę minut. A jakby mi coś wyszło, to co bym? To znaczy, że mógł już pan przechorować. Ujemne? Ujemne. Mateusz Gajda, wiceprezes zarządu Fundacji Przystań Medycznych. Przede wszystkim sprawdzenie osób potencjalnie po przechorowaniu infekcji koronawirusem, z tego względu, że są to osoby, które gdzieś tam chcemy monitorować z uwagi na jakieś późne powikłania też po przechorowaniu takiej infekcji. Natomiast drugi cel to też sprawdzenie takiej trochę odporności, powiedzmy, populacyjnej w tej grupie społecznej. Osoby w zależności od występujących objawów i wyniku testu będą objęte odpowiednią pomocą przystani medycznej. Dron dba o jakość powietrza w Dębicy na Podkarpaciu. Krąży nad gospodarstwami w całej gminie i sprawdza, czym ludzie palą w piecach. Chodzi o to, aby ograniczyć do minimum emisję dymu z kominów i szkodliwych dla środowiska substancji. Dron pojawił się już nad trzema wioskami, Brzeźnicą, Pustynią i Kozłowem. Będzie nad kolejnymi, mówi zastępca wójta gminy Dębica Marek Mikrut.

cigarette. An erotic funeral for which she's dressed. Her perfume smells like burning leaves. Every day is Halloween. Loving you. No jestem ciekawy, czy ktoś z Państwa oprócz mnie miał ciarki na plecach. Ciarki, które towarzyszą mi zawsze, kiedy słucham tego nagrania i postanowiłem tym dynamitem właśnie rozpocząć dzisiejsze wydanie audycji Dogrywka. Do audycji można napisać właściwie tutaj do mnie, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Proszę bardzo, adres do dyspozycji michał.grabkowski@polskieradio.pl. Aha, i chciałem powiedzieć, że można też zajrzeć na Facebooka, gdzie Grabek mówi dzień dobry, pod takim adresem informacje na temat prowadzonych przeze mnie audycji w programie trzecim Polskiego Radia. Typo Negative, jako pierwsi w kolejce. A teraz pora na skład, który nazywa się Five the Hierophant. Tak, to jest jak najbardziej tajemnicza grupa. Myślę, że mogę tak śmiało określić ich istnienie w świecie muzyki. Pochodzą z Londynu. No i wszystko wskazuje na to, że grają tam trzy osoby, chociaż widziałem zdjęcia i publikacje, na których to widnieją cztery postaci. Ciężka grupa do rozszyfrowania, bo kryją się w swoich mediach społecznościowych, w artykułach, które są pisane na ich temat, ale my w Dogrywce tutaj rządzimy się muzyką i to na nas najbardziej przecież interesuje. Grupa już występowała w środę od 20 do 21 i to niejednokrotnie, no ale mamy nowy rok 2021 i mamy nową płytę Five the Hierophant. Nie zmienili stylu, no bo jak mieli ten styl zmienić, skoro moim zdaniem jest to ich najmocniejsza broń. Tutaj mamy do czynienia z połączeniem rocka, metalu, jazzu i wszystko w takim progresywnym sosie, a ten jazz to jest tutaj w jak najbardziej abstrakcyjnej odsłonie. Długie są ich kompozycje, rozbudowane ni to z wokalem, ni to z wokalem z jakichś sampli pochodzących. Proszę sprawdzić, jak grają. Jestem ciekawy, jak ta muzyka zostanie przez Państwa przyjęta, bo naprawdę ciężko się o niej opowiada. Thank you. 5 The Hierophant z Londynu. Nowy album True I Write Void to jakby kontynuacja albumu nagranego 4 lata wcześniej Over Flegerton. Tak jak mówię, trudno o tej muzyce się opowiada. Najlepiej jej słuchać to tych wszystkich rozbudowanych, pięknych suite i kompozycji, ale znalazłem dwa określenia, które niejako pasują mi do tych dźwięków. Drone, doom, jazz metal albo psychedelic fusion of black metal, jazz, post-metal i ambient. Jak to się kolokwialnie mówi, jak zwał, tak zwał. Ważne, co słychać na tym albumie. A do niego wrócimy w przyszłotygodniowej dogrywce na pewno. Już teraz Państwa serdecznie zapraszam. 26 minut do 21. Melvins, nowy album. Yeah. Kiedy? Daddy, taki jest tytuł tego utworu. Z jednej strony może i dobrze, że dogrywka trwa tylko 50 kilka minut, bo prezentację takich płyt można sobie podzielić na dwie audycje. Working with God, to są weterani, jakby nie było Melvins, ile to już lat, ile to już płyt nagranych, no ale potwierdzają klasę, płyta bardzo udana, świetnie się jej słucha, szybsze, wolniejsze momenty, zawsze z pazurem i nigdy nie oglądają się dookoła, tylko robią to, co w duszy im gra. To jest audycja Dogrywka. A propos płyt ze znaczkiem 2021, no to do kosza dorzucamy jeszcze Roba Zombie. 12 marca ukazał się album The Lunar Injunction Cool Aid Eclipse Conspiracy Roba Zombie. Proszę bardzo, The Triumph of King Freak to utwór, który zapowiadał to wydawnictwo. Przesłuchałem płytę i dzisiaj na razie tylko jeden fragment, bo z kolei tutaj, no właśnie, że dogrywka tak krótko trwa. 16 minut do godziny 21. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo dzisiaj aktywni w skrzynce mailowej. Na wszystkie listy podpisuję tuż po 21, bo teraz jeszcze parę minut z dobrą, mam nadzieję, muzyką. Wiadomo, słuchacz jest mądrzejszy od prowadzącego i ilu słuchaczy, tyle opinii, tyle planów, tyle sugestii. Niby audycja to nie jest koncert życzeń. Przypominam, muzyczna poczta UKF codziennie od 9 rano na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale jakby nie było, pilnie studiuję sugestie od Państwa i z jedną uwagą sprzed tygodnia a propos trash metalu się zgodzę, no i w ten sposób się do niej ustosunkuję. Tak, dokładnie tydzień temu, kiedy świętowaliśmy 35-lecie albumu Master of Puppets, jeden słuchacz słusznie zauważył, że przecież thrash metal to nie tylko Metallica, że są jeszcze inne zespoły na M, że jest zespół Megadeth. Oczywiście, bardzo miło się do tego ustosunkować i przynieść do radia album, który ma 31 lat, zatytułowany Rust in Peace, jeden chyba z najbardziej popularnych albumów formacji Megadeth, dzisiaj w odcinku thrash metalowym. Oczywiście zaraz może się znaleźć kilku innych słuchaczy, którzy temat thrash metalu będą chcieli troszeczkę rozszerzyć i pociągnąć. Ja wiem, że to też jest temat rzeka, no ale przy czymś trzeba się skupić, na czymś się trzeba się skupić i skoncentrować i jakoś ten temat zamknąć, żebyśmy wrócili do niego po chwili z wielkim zapałem. Ale zanim zamkniemy, no to ja jeszcze na dzisiaj coś przygotowałem.